हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? सातवां भाग। प्राचीन काल में कई लोगों को दूर दराज का सफ़र करना पड़ता था। उत्तर की ओर यात्रा करने वालों को रात का आसमान कुछ अलग नज़र आता था। कुछ तारे जो उन्हें अपने घर से दक्षिण क्षितिज पर दिखाई देते थे, वो तारे उत्तर की ओर यात्रा करने पर लुप्त हो जाते थे। और जब वे लोग वापस घर आते तो उन्हीं तारों को दक्षिण क्षितिज पर वापस देख वे आश्चर्यचकित होते थे। जो दक्षिण की ओर यात्रा करते उनका अनुभव इससे बिल्कुल उल्टा होता। दक्षिण की ओर जाने पर उन्हें कुछ एकदम नए तारे दिखाई देते। इन तारों को उन्होंने अपने घर से पहले कभी नहीं देखा था। घर वापस आने पर ये नए तारे फिर लुप्त हो जाते। यह बात उत्तरी क्षितिज के लिए भी उतनी ही सच थी। घर पर कुछ तारों के समूह घूमते समय क्षितिज के नीचे चले जाते थे, परंतु उत्तर की ओर यात्रा के बाद तारों के वही समूह हमेशा क्षितिज के थोड़ा ऊपर रहते थे। हाँ, घर से जो तारे क्षितिज के थोड़ा ऊपर दिखते, वे दक्षिण की यात्रा करते समय क्षितिज के नीचे अस्त होने लगते थे। एक बात निश्चित थी, पृथ्वी पर सभी जगह से सभी तारे नहीं दिखाई देते थे, इसलिए पृथ्वी चपटी नहीं हो सकती थी। यह बात बिल्कुल साफ थी। हो सकता था पृथ्वी का आकार एक गोल टीन के बेलनाकार डिब्बे जैसा हो। एनैक्सिमेंडर ने पृथ्वी की कल्पना लगभग इसी रूप में की थी। एनैक्सिमेंडर को पृथ्वी आकाश के गोले के बीचों बीच स्थित बेलनाकार डिब्बे जैसी लगी। उत्तर की ओर जाते समय आप डिब्बे के वक्र पर यात्रा करते, जब आप पीछे की ओर देखते तो दक्षिण के कुछ तारे डिब्बे के वक्र के कारण छिप जाते। दक्षिण की ओर जाते समय भी आप डिब्बे के वक्र पर ही यात्रा करते। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते तो डिब्बे के वक्र के कारण उत्तर के चंद तारे छिप जाते। पृथ्वी पर दो भिन्न स्थानों से आकाश में तारे बदले हुए क्यों दिखाई देते थे? इस बात से ऊपर के इस तथ्य को समझा जा सकता था।